do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze jest już w Sejmie. Sąd uniewinnił wszystkich trzech oskarżonych w głośnej sprawie zabójstwa byłego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony. Zima się rozgościła, są ostrzeżenia przed oblodzeniem dla prawie całego kraju. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Choć skierowała go komisja śledcza, to zgodnie z prawem musiał on przejść przez prokuraturę. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała dziennikarzom, że wniosek spełnia wymogi formalne. Komisja sejmowa wyczerpała wszystkie możliwe prawem przewidziane instrumenty, które pozwalały jej na spowodowanie, aby pan poseł Zbigniew Ziobro stawił się przed komisją. Te czynności i te działania okazały się bezskuteczne. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego, zwróciła się komisja z wnioskiem do prokuratora generalnego o jego przekazanie do marszałka Sejmu. Wniosek został teraz przekazany sejmowym prawnikom do oceny, wyjaśnia szef gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski. I następnie pan marszałek podejmie zapewne decyzję o skierowaniu wniosku do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, czyli analogicznie jak to jest przy wnioskach immunitetowych. Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa czterokrotnie wzywała Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie w charakterze świadka. Były minister sprawiedliwości nie stawiał się na posiedzenia. Dwie z tych nieobecności były nieusprawiedliwione. Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił wszystkich trzech oskarżonych w sprawie o zabójstwo byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony. Do zbrodni doszło w 1992 roku w domu małżeństwa w Aninie. Prokuratura żądała łącznej kary dożywocia dla Roberta S., którego oskarżyła o uduszenie byłego premiera i zastrzelenie jego żony. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. Do północy trwa głosowanie w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Prawo do głosowania ma ponad 25 tysięcy osób i do tylu rozesłano SMS-y. Wiadomość z jedynką w treści odpowiada głosowi na Rafała Trzaskowskiego, dwójka na Radosława Sikorskiego. Jak mówi szefowa Komisji Wyborczej Dorota Niedziela, po 24 zacznie się liczenie głosów. Bo też od treści SMS-a zależy, czy będzie on zaliczony. Jeżeli ktoś nie wysłał na pierwszej pozycji tej cyfry 1 albo 2, to taki SMS będzie nieważny. Jeśli ktoś wysłał drugi SMS, czy kolejny, no bo mógł wysłać, on nie będzie zaliczany, tylko pierwszy jest ważny. Firma obsługująca system od 24 zaczyna zliczać. Wyniki będą się składały z tego, ile zostało wysłanych, ile nieważnych, no i kto wygrał. Nazwisko zwycięzcy mamy poznać jutro. Prace nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli będą przyspieszone, zapowiedział to premier Donald Tusk podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak mówi, że związek liczy na to, że teraz politycy powrócą do prac nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie. Cieszymy się, ponieważ od momentu pierwszego czytania, jak mówiliśmy, minęło ponad 10 miesięcy, a od powołania podkomisji już minęło ponad 2 miesiące i nawet się nie ukonstytuowała. No więc tempo prac iście żółwie, a nam bardzo zależy na uregulowaniu tej sprawy, tym bardziej, że pod tym projektem podpisało się 250 tysięcy nauczycieli. Projekt zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem dla prawie całego kraju. Będą obowiązywać do jutra do 9. Szczególnie niebezpieczna sytuacja będzie w rejonach podgórskich oraz na południowym zachodzie, gdzie opady będą występować jeszcze najbliższej nocy. Powiedziała synoptyk IMGW Anna Gryczman. Dodała, że dla powiatów nadmorskich wydane zostały ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tam właśnie już najbliższej nocy spodziewamy się silnych porywów wiatru dochodzących do 85 km na godzinę. Silne porywy utrzymają się także jutro mniej więcej do godzin okołopołudniowych. Jutro już w ciągu dnia ten wiatr będzie stopniowo słabł, ale nadal będzie niebezpieczny. Najbliższej nocy w obszarach podgórskich Karpat temperatura może spaść do minus 9 stopni. Klimat.

9,5 minuty po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W tonacji trójki. Dla zilustrowania początku naszego spotkania przywołuję dla wyobraźni nagranie wideo, które w wersji koncertowej wygląda następująco. Otóż na scenie pojawia się panienka Wiosenka w żółtej, pięknej sukience i kilka minut później dołącza do niej miniaturka. Mała dziewczynka w identycznej, dopasowanej oczywiście, równie pięknej żółtej kreacji. Shabamani, shabamana, shabamani, shabamana. Kiedyś Bono powiedział, że nikt inny nie zaśpiewał i nie zaśpiewa tego tak dobrze jak ona. W trójce Donna Summer ze słynnym utworem Vangelisa State of Independence, czyli kompozycją, która oryginalnie pojawiła się na płycie The Friends of Mr. Cairo w roku 1981. Oczywiście w oryginale jest to ważny utwór dla programu trzeciego, bo przypomnę, że zajął on pierwsze miejsce w pierwszym wydaniu listy przebojów w roku 1982. Ja dziś natomiast chcę się bardziej skupić na owych reinterpretacjach, czy może coverach, a może jeszcze inaczej, editach. Podejmuję temat przeróbek, ponieważ można się w tym wszystkim pogubić, a sprawa jest dosyć oczywista. Temat wywołała też trochę rozmowa z Igorem Pudło w związku z premierą albumu Recut. Troszkę się pokłóciliśmy w muzycznym klubie Trójki. W każdym razie, moim zdaniem, nagraniami, do których poszczególne cząstki, poszczególne ślady oryginału zostały udostępnione przez autora, to właśnie są remiksy. Otrzymuje je te cząstki, te ślady. Otrzymuje je oczywiście osoba remiksująca i to ona decyduje, co z tymi poszczególnymi częściami zrobić. Tak oczywiście było ze wszystkimi częściami poszczególnych nagrań opublikowanych na debiutanckiej płycie Skalpela, które teraz doczekały się nowych wcieleń. Wśród kilkunastu nowych wersji znalazła się wersja utworu Together, zrealizowana przez Bartosza Kruczyńskiego, ukrytego tutaj pod szyldem Pejzaż. To cięcie jest dosyć zaskakujące. Z bardzo dobrze przyjętego albumu Recut zespołu Skalpel zremiksowany utwór Together. Oryginał znajduje się na debiucie wrocławian z roku 2004. Debiucie zatytułowanego po prostu Skalpel. A wersja, którą usłyszeliśmy, ma raptem tydzień i stworzył ją Bartosz Kruczyński, tutaj podpisany jako Pejzaż. Jak państwo być może słyszeli, przekaz marketingowy tego wydawnictwa mówi, że to najlepszy album z remiksami w polskiej fonografii, ale myślę, że można znaleźć równie dobre reinterpretacje, choć rzeczywiście nie znajdują się one na całych opasłych albumach, a na przykład na epkach. Tak jest chociażby na winylowej epce zremiksowanej Polki. Polki kwintetu Wojtka Mazolewskiego, gdzie obok Hatiwati, Twardowskiego, Misi Furtak, zespołu Rysy czy m.in. Ostrego, tak jak w przypadku Skalpela, pojawił się również remiks Enviego, który zamienił niedzielę na sobotę i stworzył w ten sposób nagranie Sunder Envy Saturday Mix. taką sobotę w niedzielę, to ja rozumiem. W programie trzecim jeden z ośmiu remiksów czerpiących cząstki ze słynnego albumu Polka kwintetu Wojciecha Mazolewskiego. Mówię słynnego, ponieważ kilka lat po premierze, 6-7 lat po premierze, w roku 2018 płyta ukazała się na Wyspach Brytyjskich i na dokładkę w roku 2019 prestiżowy magazyn Downbeat uznał album za jedną z najlepszych płyt jazzowych świata za rok 2018. Tak, tak. Longplay znalazł się w zestawieniu pięciu innych płyt, które powinien przesłuchać każdy fan jazzu na świecie. Zremiksowany jazz. Myślę, że w XX wieku nie do pojęcia, choć zdarzały się ciekawe reinterpretacje, jak na przykład Cantaloupe Flip Fantasia zespołu As Free, czyli utwór bazujący na kompozycji Herbiego Hancocka. Ale ja do XXI wieku znów wracam i chcę przywołać fajny zespół Coleman Brothers, dwóch braci, jeden na puzonie, a drugi jest trębaczem. Mają dwie płyty na swoim koncie, sporo maxi singli, ale tych maxi singli winylowych właśnie, co chyba nie dziwne, że podkreślam. W każdym razie to właśnie oni bawią się również remiksami, bawią się w ten sposób, że swoje jazzowe kompozycje edytują i remiksują. Brzmi to mniej więcej w ten sposób. Pewnie nie byłoby tego typu zabiegów, gdyby nie Miles Davis i płyta Beaches Brew oraz album Big Fun, gdzie studio stało się kolejnym bohaterem danego nagrania, bowiem to właśnie w studiu kończono to wszystko, co zarejestrowano we frywolnej sesji. W trójce Coleman Brothers, czyli zespół, na który bardzo liczyłem, ale chyba się troszkę rozjechał, ponieważ od 2011 roku pojawiła się raptem tylko jedna płyta. Ja zaprezentowałem fragment tej debiutanckiej z roku 2011, wydanej na Wyspach Brytyjskich, z polskim akcentem, bowiem okładkę owej płyty zdobi grafika naszego Animisie Wasz stworzył piękny wizual na płytę zarówno kompaktową, jak i na płytę winylową. A przed nami, no cóż, puchną nam te remiksy, bowiem chcę przywołać piękny utwór stworzony na bazie koncepcji, na bazie kilku osób, no i w myśl Davida Bowie. Love is Lost to będzie kompozycja, która, jak pewnie Państwo pamiętają, pojawiła się na albumie The Next Day. Natomiast ów suplement na białym, przepięknym winylu, gdzie pierwsze skrzypce, szksypcze, wiódł James Murphy, lider LCD Sound System, ale jako James Murphy. I w myśl muzyki klaskanej, czyli ten termin ukuł w latach 70. Steve Reich, stworzył swoistą hybrydę. Owszem, otrzymał cząstki od Davida Bowie, ale wiele rzeczy w tym nagraniu jest po prostu zagranych. Nie wiem, czy można to nazwać remiksem. No chyba tak, skoro taki opis widnieje na płycie. W każdym razie jest to już chyba maksymalna, pękata wersja pojęcia remiksu właśnie. Your friends are new.

myśl koncepcji muzyki klasycznej Steve'a Reicha w programie trzecim Love is Lost, czyli utwór zremiksowany przez Jamesa Murphy'ego. Oczywiście oryginał to kompozycja Davida Bowie, która znalazła się na płycie The Next Day. Jak być może Państwo zauważyli, w listopadzie przywołuję fragmenty kultowego albumu Blade Runner Evangelisa, albumu, który ukazał się oficjalnie dopiero w roku 1994, mimo że film pochodzi z roku 82. Zresztą dosyć podobna historia dotyczy Rydwanów Ognia. Tam też należało długo czekać po premierze filmu, zanim ukazała się płyta, ale to może tak na marginesie. W każdym razie w roku 2018 wytwórnia Renaissance opublikowała remake do tego tytułowego albumu z tytułowego utworu z Blade Runnera i stworzyła wersję klubową tej kompozycji nagraną przez Maceo Plexa. To bardzo mocny tech house'owy utwór trwający około 10 minut, ale na drugiej stronie tego winylu pojawiło się coś przedziwnego, bowiem jest to remiks stworzony właśnie przez Evangelosa Odysseasa Papatanasiu. Remiks, który do tego czasu, do 2018 roku, nie został wydany, ale został wydany w jakiejś przedziwnej wytwórni w roku 92, uwaga, czyli dwa lata przed premierą albumu ze ścieżką dźwiękową. I stworzył ten remiks Evangelis właśnie. Brzmi to typowo jak na tamten czas, bo to kompozycja oparta na syntezatorach. Może spróbujmy, jak brzmi ta stopa. Mało doskonale, ale tak w istocie jest na stronie B remake'u. Po raz pierwszy ten utwór, jak powiedziałem, pojawił się w 92 roku w wytwórni o dosyć znaczącej nazwie Top Secret Records. Nie wiem, jak to traktować. Dochodzę wciąż, jak to było z tą inną, może alternatywną wersją. No w każdym razie w roku 2018 wytwórnia Renaissance opublikowała właśnie tę wersję na 12-calowej płycie winylowej. W programie trzecim alternatywna wersja Blade Runnera.